أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Cin suresinin 18. ayetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'in 72. suresi ve elimdeki mealin 574. sayfası. Buradaki cümle yapı itibariyle yukarıdakine bağlı ama anlam itibariyle farklı olduğu için 18. ayetten başlıyoruz. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا Mescitler Allah içindir. Secde yapılan yerler, namaz kılınan yerler Allah içindir. Allah'la beraber bir başkasını çağırma. Allah'la beraber bir başkasına yalvarma. Şimdi dua kelimesi geçiyor burada. Dua kelimesi, yani dua kökünden dilimizde kullanılan kelimeler vardır. Mesela davet. Düğünümüze şunu şunu davet ettik deriz. Onun yerine çağırdık kelimesi de kullanılır. Dua yerine, yani işte davet yerine dilimizde çağrı kelimesi de kullanılır. Şunu çağırdım, bunu çağırdım. İşte düğüne falan falanları çağırdık da denir, şunu şunu davet ettik de denir. İşte dua da çağrıda bulunmaktır. Allah'tan başkasına çağrıda bulunma. Bu insanların olağanüstü yollardan yardım istedikleri zaman başvuracakları şeydir. Yani olağanüstü dediğim, işte birisini düğününe davet ettiğin zaman bunda bir şey yok. Ya da birisini işte oğlum şuraya gel, Ahmet Bey şuraya git falan dediğin zaman bir şey olmaz. Şunu getir, bunu getir dediğin zaman bir şey olmaz. Buradaki yasaklanan çağrı Allah'la beraber bir başkasını Allah'ın özelliklerine sahip kabul ederek çağrılmasıdır. Şimdi şöyle düşünün. Eyüp Sultan'a gidiyor insanlar. Eyüp Sultan'dan bir şeyler istiyorlar. Yani kendilerine yardımcı olsun diye çağrıda bulunuyorlar. Şimdi ölmüş bir insan sizi nasıl duyar? Ölen duyar mı? Kulağı yok. Kulağı çürümüş. Peki duyduğunu farz etseniz size cevap verebilir mi? Sonra orada kuyruğa girmiş akşama kadar binlerce insan gidip isteklerini sunuyorlar. Gerçekten böyle bir kişinin çağrılara cevap verdiğini düşünseniz orada binlerce insan çalıştırması lazım. Sonra her dilden yalvarmalar var. Arabistan'dan gelmiş olan bir kişi Türkçe bilmez. Zaten ölmüş. Yaşayan insandan istiyorsunuz, size bir şey vermiyor. Ölen kişiden ne istersiniz? İşte şimdi insanlar kendi hayallerinde bir kısım özellikler veriyorlar. Bu zatın Allah'ın yanında büyük değeri var. Tamam, varsa var, sana ne? Uğraş senin de olsun. Ne olacak? Bu zatın Allah'ın yanında büyük değeri var. Bu zat eğer Allah'la benim aramda aracılık yaparsa Allah bunu kırmaz. Peki bu zat orada olsa, sen yanına gitsen, gerçekten de farz et ki Cenab-ı Hak onu kırmaz. Bir şeyde talepte bulunduğu zaman. Şimdi yanına gitsen, benimle ilgili olarak Cenab-ı Hakk'a şunu söyle desen, faraza yani, farz-ı muhal olmaz ya böyle bir şey. O ne diyecek? Ya kardeşim, ben seni hiç tanımam ki. Başlayacaksın, ben falanlardanım, işte biliyorsun ya, falan yerde şu vardı ya, işte ben onlardanım diye tanıtmaya başlayacaksın. Ha, iyi, tamam. Ne diyeceğim? Ya sende hiç akıl yok mu? Seni yoktan var eden, bu bahsettiğin kişileri de yaratan, beni de yaratan ve senin kalbini de, her şeyini de bilen Allah-u Teala dururken sen gelmişsin bana, ben Allah'a ne diyeceğim? Ben Allah'tan daha mı merhametliyim? Sana daha mı yakınım? Daha mı güçlüyüm? Şimdi düşünürseniz bunların tamamı mantıksızlıktır. Allah-u Teala ile ilgili olarak insanlar sayısız delil bulabilirler. Ama Allah'tan başkasıyla, başkasının olağanüstü güçlere sahip olabileceğine dair hiçbir delil yoktur. Bu sadece Cenab-ı Hakk'ın kudretiyle delillendirilen bir şeydir. Efendim, Allah'ın gücü yetmez mi bu kişiye duyurmaya? Yeter. Peki Allah benim isteklerimi, bu şahıs benim isteklerimi Allah'a sunduğu zaman Allah kabul edemez mi? Edebilir. Güzel de Cenab-ı Hak ben böyle bir şeyi kabul etmem diyor. O zaman sen zorla mı kabul ettireceksin? Ve Allah-u Teala şunu söylüyor. وَمَنْ أَطَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek birini yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Şimdi mesela Eyüp Sultan'ın kapısında binlerce insan, milyonlarca insan gitmiş, kuyruğa dizilmiş, ondan bir şeyler istemiş. Şimdiye kadar hiç duydunuz mu? Bu okuduğum ayet Ahkaf suresinin 5. ayetidir ve 503. sayfada. Hiç bugüne kadar duydunuz mu Eyüp Sultan kalkmış orada birisine cevap vermiş diye? Yani gidenler birçok şeyler iddia ediyorlar. Bu şahıs bizi duyabilir, bilmem ne yapabilir, hepsini söylüyorlar. Ama Allah-u Teala öyle bir yerden insanlara yaklaşıyor ki, orada hiç kimsenin aksini söylemesi mümkün değil. Bugüne kadar herhangi bir kişi kalkıp da, Eyüp Sultan'a gittim, bir istekte bulundum, tamam senin isteğin oldu diye cevap verdiğin bir iddia var mı, böyle bir iddia? Kalktı bana cevap verdi diye. İşte Allah-u Teala diyor ki, وَمَنْ أَضَلُّ Daha sapık kimdir? مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'ın berisinden ya da Allah'a yakın sayılanlardan bir kişiyi yardıma çağırandan. Allah'ın velisinden ya da Allah'a yakın sayılan bir kişi. Bu kişi ister İsa Aleyhisselam olsun, ister Muhammed Aleyhisselam olsun, ister melek olsun, kim olursa olsun Allah'ın dışında. Hiç fark etmez. Çünkü min dunihi diyor. O dun kelimesinin manası hemen yani en yakınında biraz aşağısında. Şöyle elimi kabul edin. Üstteki el şöyle aşağıdaki bu alttaki parmağım bu üstteki elimin dunundadır. Yani diğer her şeyden daha yakındır elime. Şimdi Allah'a çok yakın bildiklerini insanlar yardıma çağırırlar. Hristiyanlar kimi çağırır? İsa Aleyhisselam'ı. Ne derler İsa Aleyhisselam'a? Allah'ın oğlu derler değil mi? Çünkü oğlu artık yani. Oğul ne demek? Babanın halefi demektir değil mi? Baba emekli olduğu zaman ya da öldüğü zaman kim onun yerine geçer? Oğul geçer. Ve dolayısıyla bugün Hristiyanlık alemi Allah'ı emekli etmiştir. Dikkat edin. Hep oğulla ilgilenirler. Ama istekleri kabul eden oğul değildir. Allah'tır. Onu da söylerler. Derler ki İsa aracılığıyla Allah'a ulaşan bütün istekler kabul edilir kesin. Peki deliliniz ne? İşte o Tamki'ye sorduk. Hatırlarsın Mustafa Bey, sen de tercümanlık yapıyordun. Deliliniz ne dedim? Delil yok dedi. Ancak hissedilir dedi. Ha sevgi, ha sevgi dedi. Ya dedim, buna aklınız eriyor mu? Ne yazık ki akıl işi değil bu dedi. Dedim ne yazık ki insanlar akıllı. Keşke akıllı olmasaydılar. Hiçbir delilleri, dayanakları, tutamakları yok. İşte Allah da diyor ki ve men adallu, daha sapık olan kim? Mimmen, o kişiden ki yed'u, çağırır. Min dunillahi, Allah'ın yakınından. Çünkü herkes istekleri kabul edecek olanın yalnız Allah olduğunu bilir. Mekkeli müşriği de, Hristiyanı da, Budisti de, herkes. Onun için hep ona yakınlar düşünülür. Men la yestecibu lehu ila yevmil kıyame. Öyle bir kişiyi çağırıyor ki kıyamet gününe kadar ona cevap veremiyor. Kıyamet gününe kadar ona cevap veremeyecek bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir? Bunu söyleyen Allah. En sapık bu işte diyor. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Zaten onlar bunların çağrısından da habersizdirler. Şimdi Eyüp Sultan'ı çağırıyorsun. Haberi yok ki. Hiçbir haberi yok Eyüp Sultan'ın şeyden, çağrıdan. Ölmüş birisi. Gidiyorsunuz ona. Diyorsunuz ki Eyüp Sultan işte o oğlum imtihana girecek de şu falan filan yani. Hakikaten çok komik bir şey. Son derece komik bir şey. İşte akıllı olan insanlar akıllarını işlevsiz hale getirdikleri için böyle noktalarda Allahü Teala bunlar hayvan gibidir diyor. Hayvan derken de her hayvan değil. Koyun, keçi, deve, sığır. Bu tür hayvanlar gibidir. Çünkü bunlar son derece uysaldır. İşte onlar evcil hayvanlar diyoruz. Hiç seslerini çıkarmazlar. Bakarsınız başına bir köpek koyarsınız, bir sürü koyun orada öyle yumak halinde kalır. Hiçbir tarafa da gitmezler. İşte Allah'ın verdiği aklı kullanmayan, Allah'ın verdiği düşünceyi kullanmayan, Allah'ın verdiği görüşü, basireti kullanmayanlar işte böyle hayvanlar gibi olur. Ve diyor ki Allah belhum adal. Onlardan da daha kötü durumdadırlar diyor. Diyor ki yetiş ya Abdülkadir Geylani diyor. Birisi diyor ki efendim ben diyor Asya'da sürgündeyken Abdülkadir Geylani beni o her tarafta korudu, bu müridini işte şöyle yaptı böyle yaptı falan anlatıyor. Demek ki Allah'tan daha güçlü. Allah'tan daha güçlü. Allah'tan daha bilgili öyleyse. Allah'tan daha merhametli. Sonra hayatında Rusya'nın, Asya'nın işlerine hiç gitmemiş bir kişi hemen senin bulunduğun noktaya gelip yardım yetiştiriyorsa müthiş bir organizasyonu var. Çünkü aynı anda senin gibi binlerce kişi de yetiş dediğini söylüyor. O zaman Allah'a ne ihtiyaç var ki? Her çağırdığında geliyor. İyi vallahi ne güzel. O zaman kim Cenab-ı Hakk'a ibadet eder ki? Onun için İslam'ın dışına çıktığınız andan itibaren İslam'ın dışına çıktığınız andan itibaren akıl, mantık, her şey durur. Her şey durur. Ondan dolayı hep derler ki bu akıl işi değil. İşte o papazın sevgi efendim diyor, hissedilir diyor, anlaşılmaz. Ama Allah-u Teala aklını kullan diyor. وَمَنْ اَطَلُّ Bir televizyon programındaydık. Ramazandı. Oruç Baba Türbesi ile ilgili sordular. Hocam sen ne diyorsun diye. Dedim benim bir şey dememin ne anlamı var ki? Benim dememin hiçbir ifadesi yok. Önemli olan Cenab-ı Hakk'ın ne dediğidir. Ben kendi kafama göre söyleyeceğim. Tutar mı tutmaz mı? Yok yok sen ne diyorsun? Bir dakika dedim. Hemen şu ayeti okudum. Şimdi ne gidiyorlar? Bir kere tesadüf etmiştim. Zeytinburnu'nda bir camiye vaaza gidiyordum Fatih'ten. Arabayla işte bir kestirme olsun diye Oruç Baba'nın oradan geçeyim dedim. Ne geç? Hiç yanaşmak mümkün değil. Ya şaşırdım kaldım. Burada yangın mı oldu acaba diye. Yoksa büyük bir olay mı oldu? Bu saatte iftar vakti bu kadar insan burada ne arıyor falan. Ellerinde sirkeler var, bir şeyler var. Sordum dediler, bilmiyor musun burada Oruç Baba var. İşte ilk orucunu burada açana şu şu şu olur falan. Oruç Baba'dan bir şeyler arıyorlar. Neyse şimdi orada şu ayeti okudum. وَمَنْ اَضَلُّ Yani şimdi okudum. وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Allah'ın yakınından bilip de yardıma çağırandan öyle bir kişiyi ki kıyamet gününe kadar ona cevap veremez. Kıyamet gününe kadar kendine cevap veremeyecek bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar zaten bu çağrıdan habersizdirler. Orada o spiker dedi ki hocam tamam tam cevap oturdu dedi yerli yerine. Fakat katılanlardan birisi dedi ki mealden oku mealden yanlış anlam veriyorsun dedi. Allah Allah nasıl yanlış anlam? Hiç de bakmamıştım yani ayetin mealine bir de baktım ki şöyle mana vermişler. Bu elimizdeki meal fena değil. Oradaki meal şöyleydi. Yok tam tersi değil. Bu biraz yakın. Biraz yakın bu. Ama oradaki meal şuydu. Yani şu anda elinizde falan varsa görürsünüz. Allah'tan başka Allah'tan başkasına, putlara, putlara diyor. Allah'tan başkasına, parantez içerisinde putlara kendilerine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek olan putlara tapandan daha sapık kimdir? Onlar bunların taptıklarından habersizdirler. Şimdi bu manada Müslüman ne anlar? Mekke'ye gitti bu ayet. Bu ayet öldü gitti. Öldü gitti. Burada tam 6 tane temel hata yapılmıştı o zaman, bizim kitaplarda görürsünüz. Bir ayetin mealinde 6 kabul edilmez hata yapılmış. Kabul edilmez hata yapılmış ve ayetin manası tamamen öldürülmüş. Kimse yerine şey diyor. Allah kimse diyor, şey diyor. Yardıma çağırmayı tapmaya çeviriyor. Ve Arapça bakımından birçok temel hatalar var. Ondan sonra ayetin anlamı tamamen devre dışı bırakıyor. Ayeti kerimeyi öldürmek gibi bir şey. Sonra onlardan birisi dedi ki, kardeşim ayete bu manayı verirsek, o zaman dedi Şia ile tarikatları müşrik saymış oluruz. Ben dedim ki yani biz başka mana versek onlar kurtuluyor mu? Yani Allah bize bakarak mı kararını verecek? Yoksa indirdiği ayete bakarak mı? Şimdi ne halde olduğumuza bakın. Şimdi burada bir soru geldi. Bazı mescitlerin içinde veya bahçesinde türbe veya salih kişilerin konması Cin suresinin 18. ayetine zıt değil mi? Evet, mescit o zat orada var diye mi oraya yapıldı, yoksa Allah'a kulluk için mi yapıldı? O zat orada var diye orada bereketlenelim diye yapıldı ise şirk olup orada namaz kılınması da ibadetleri bozmuyor mu? Şimdi tabii bu insanların ne maksatta yaptıklarını bilmiyoruz. Yani bir kimsenin kabri bir yerde olabilir. Kabirleri ziyaret ederiz ama kabirleri ziyaret sadece ibret almak içindir. Başka bir şey için değil. Yani biz de öleceğiz. Eğer diyelim ki Eyüp Sultan'ın kabrine gideriz. Bu zat ne kadar iyi bir insanmış diye hayatını düşünür, ibret alırız. İleri yaşına rağmen ta nereden kalkmış gelmiş burada şehit düşmüş. O zaman biz de yaş falan diye herhangi bir sınır tanımadan Allah'ın yolunda mücadele etmeliyiz diye ibret alırız. Biz de öleceğiz. Ama bu işi tersine çevirdiğiniz zaman, ibret alma yerine ölüden yardım istemeye dönüştüğü zaman zaten akılsızlık ve mantıksızlık olur ve şirke dönüşür. Ha, bu insanlar orada yanlış yapıyorlar diye o camide namaz kılmanın bir zararı olmaz. Yani orada zarar o yanlışlığı yapanlaradır. O camide namaz kılmaya değil. Tekrar Cin suresine dönüyorum. وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ. Bu ayet de zaten o soruya cevaptır. Mescitler Allah içindir. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا. Allah'la birlikte bir başkasına yalvarmayın. Mekkeli müşrikler de, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Allah'ın oğlu diyorlar. Mekkeli müşrikler de putlarına melek adı vererek Allah'ın kızı diyorlardı. Bir kısmı da Allah'ın velisi diyorlar, dostu diyorlar. Çünkü herkes biliyor ki Allah'ın kabul etmeyeceği bir şeyi hiç kimse kabul etmez. Dolayısıyla herkes işi Allah'a dayandırdığı için kendisini doğru yolda zanneder. Canım ben aslında Allah'tan istiyorum, ondan istemiyorum ki der. Peki ondan istemiyorsan daha o neci? Sen onunla Allah'a baskı mı kurmak mı istiyorsun? Hani şimdi sizden birisi bir şey ister, vermezsiniz, bu defa gider eşinizi devreye sokar, oğlunuzu devreye sokar, amcanızı devreye sokar. Ondan sonra ne yaparsınız? İyice tepeniz atar. Hocam bu ayet-i kerime Eyüp Sultan Camii'nin iç avlusunda kapılardan birinin sol taraftaki, avuç tarafındaki kapının üstünde yazıyor. Bu ayet. Evet, ayet orada yazıyor ama okuyan olmadıktan sonra ne işte? Yalnız işte insanlar böyle, yani şeyler, şirk ve hurafeler bulaşıcı hastalık gibidir. Sürekli mücadeleyi gerektirir. Bir an için mücadeleyi bırakın. Mesela Türkiye'de yıllarca verem savaş dispanserleri ciddi mücadele verdiler. Bir ara bıraktılar, tekrar verem patladı. Şu anda durum ne bilmiyorum. Aynen onun gibi şirkle mücadele de süreklilik esastır. Zaten Kur'an ayetlerine bakın, hemen her sayfada bununla ilgili hükümler vardır. Niye? Çünkü süreklilik gerektiriyor. Küçücük şeye serbest bırakmaya gelmez, hemen devreye girer. Yani tamam, onu oraya asarsınız ama okuyan olmadıktan sonra ne yarar? Yani okuyup da kavrayan olmadıktan sonra. Siz o ayetin mealini meallerde zaten değiştirmişsiniz. Okusa da bir işe yaramıyor. Evet. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ. Şimdi bu cin suresinde cinlerle ilgili, yani cinlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i dinlemeleriyle ilgili olaylar anlatılıyor. Peygamberimiz cinleri görmemiş ama cinlerin kendisini dinlediğini ve sözlerini Allah Peygamber Efendimiz'e bu surede vahiy suretiyle bildirmiş. وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوهُ. Allah'ın kulu ne zaman ona dua için kalktıysa, duaya kalkmak, namaza kalkmak demektir. Çünkü namaz zaten baştan aşağı duadır. كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا. Neredeyse onun üzerine keçeleştiler. Yani acaba ne diyecek, ne okuyacak? Yani dikkatle takip ediyorlar ya Peygamber Efendimiz. O cinler onun etrafında keçeleşmişler. قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوا رَبِّي وَلَا اُشْرِكُ بِهِ اَحَدًا. Ya Muhammed, sen şunu söyle. Ben yalnızca Rabbime dua ederim. Yani Rabbimden yardım isterim. Bu konuda ona hiçbir şeyi katmam. Şimdi böyle deyince diyorlar ki, yani birisinden bir bardak su istemek de şirk mi diyorlar. Şimdi saptırmak isterseniz her şey olur. Yani insanlar eğer saptırmak isterlerse her şey olur. Burada ne demek istediği açık. Şimdi Allah-u Teala'nın mesela Allah'a itiraz edemiyorlar, size itiraz ediyorlar. İşte bir şeyle görüşmemizde şu olmuştu. Yani dedim ki, ya bu işte Arafat'tan inerken adam dedi ki, şeyhimin himmetiyle şöyle şöyle rahat indim falan. Ya dedim, bu insanlara sohbet yaparken çok dikkatli olun, bakın yanlış anlıyorlar sizi. Ben çünkü o zaman zannediyordum ki bunlar doğru söylüyor da müritler yanlış anlıyor zannediyordum. Gerçekten yani. Dedim ki, bak yanlış anlıyorlar. Konuşurken dikkatli konuşun dedim. Dedi ki, Allah müsaade ederse işitemez mi? Yardım edemez mi? Dedim ama bak Fatiha suresini okuyorsunuz her gün 5 vakit namazda. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyoruz. Ya Rabbi yalnız sana kulluk eder, yardımı yalnız senden isteriz. Dedi ki sen ne dersen de. Biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda Evliya-i Kiram ve Meşayih-i İzam Hazeratı'nın ervahı vardır. Yani büyük evliyaların ve büyük şeyhlerin ruhları aramızdadır. Allah'la bizim aramıza girmiştir. Biz onlardan istimdat eder, istihanede bulunuruz. Yani orada onlardan yardım isteriz, onların bizim imdadımıza yetişmesini isteriz. Dedim, bu benim sözüm değil ki sen ne derse dersen de diyorsun. Bu Allah'ın sözü, ben Allah'ın ayetini okudum yani, ben bir şey söylemedim ki. O zaman size ben şunu tavsiye edeyim dedim. Namaz kılıyorsunuz ya, Fatiha'yı okurken İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn'i atlayın bundan sonra. O hikayeti okumayın dedim. Ama bunu kitaba yazmadım. Bu cümle orada yazılı değil. Çünkü çok ağır kaçardı. Bunu atlayın dedim. Hiç olmazsa sözünüzle fiiliniz birbirine uysun. İşte Allah-u Teala peygamber emrediyor. Kul innema ed'u rabbi. De ki ben yalnız Rabbimi çağırırım. Ona dua eder yalvarırım. Başkasına değil. Ve la uşriku bihi. Ona ortak koşmam. Bak başkasına dua etmek ortak koşmak. Ahada hiç kimseyi. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili olarak Allah-u Teala diyor ki kul inni la emliku lekum darran ve la reşeda. Ya Muhammed bir de onlara şunu söyle. Ben sizin için ne zarar vermeye güç yetirebilirim ne de sizi olgunlaştırmaya. Bakın peygamber. Birisi diyor ki benden el aldı mı tamam diyor. Gerek yok diyor. Fotoğrafını görsem yeter. O sepete girmiş demektir diyor. Televizyonda bütün Türkiye'ye hitaben konuşuyor. Birkaç sene evvel. Peygamber Efendimiz o kadar başarılı olamadı yani. Gördüğü müşriklerden hiçbirisi Müslüman olmadı. Çok az hariç. O resmini görse oluyormuş. Bak Allah-u Teala ne diyor? Kul ya Muhammed sen şunu söyle. İnni la emliku lekum darran ve la reşeda. Ben size ne bir zarar vermeye güç yetirebilirim ne de sizi olgunlaştırmaya. Hani siz olgunlaşmak istemezseniz yapacak bir şeyim yok. Birisi de diyor ki benim şeyhim kalplere tasarruf eder. Yani insanın kalbini çeker çevirir, batıldan hakka çevirir. Ama peygamberimiz yapamaz onu tabii. Kul inni len yujireni minallahi ahadun ve len ecide min dunihi multahada. De ki hiç kimse beni Cenab-ı Hak'tan kurtaramaz. Yani Allah bana bir zarar verecek olsa buna kimse engel olamaz. Bu peygambere verilen emir. Ve ondan başka da sığınak bulamam. İlla belâğam minallâhi ve risâlâtihi. Benim yaptığım sadece şu. Allah'tan bana gelen vahiyleri insanlara tebliğ. Allah'ın bana indirdiği şeyleri insanlara anlatırım, o kadar. Benim yaptığım bu. Peygamberimizin sözü. Ben Allah'ın bana indirdiklerini insanlara anlatırım. İnsanlar kabul eder etmez. Bak bu yağmur gibidir, yağan yağmur gibidir. Yağmur yağıyor. Mesela işte burada yağmur yağdı. Asfaltın üzerine yağdı. Asfaltta bir şey bitiyor mu? Asfalttan kayıp gidiyor. Kaldırımlarda da bir şey olmuyor. Ama kaldırımların arasından bir toprağa sızarsa oradan bir yeşillik çıkıyor. Fakat buradan süzülüp gidiyor, bakıyorsunuz ki bir kilometre ötede bir tarlayı sulamış. siz o yağmuru yağdırın. Yağdığı yerde bitmeyebilir ama başka yerde etkisini gösterir. Hiç ummadığınız yerde bakarsınız ki bu yağmurlar burada, buradan süzülmüş gitmiş kilometrelerce ötede bir bahçeyi yeşertmiş olabilir. İşte Peygamber Efendimizin tebliği o. Ben sizi olgunlaştıramam. Ama benim yaptığım sadece tebliğden ibarettir diyor. Allah bana ne indirmişse onu size anlatırım o kadar. وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, isyan ederse, karşı gelirse gelsin. Yani serbest. İtaat de serbest, isyan da serbest. Yapacaksan yap ama sonucuna katlanırsın. Onun payına cehennem ateşi düşer. Böyleleri sürekli kalmak üzere, ebediyen kalmak üzere cehenneme girerler. Hatta izâ ra'u mâ yu'adûne feseya'lemûne men ad'afu nâsıran ve akallu adedâ. Bunlar kendileri için yapılan tehdidi ahirette nasıl olsa görecekler. O gördükleri zaman iyice öğrenecekler. Kim daha zayıfmış? Yani kendilerini güçlü görüyorlardı Peygamber Efendimiz'in karşısında. Kim daha zayıfmış? Kimin yardımcısı daha zayıfmış ve kimin etrafında insanlar daha azmış görecekler. Bu az önce söylediğim olaya katılanlardan bir tanesi birkaç yıl sonra bana haber göndermişti. Abdullah Hoca'ya bir sorun, onun vaazını dinleyenlerin sayısı ona çıktı mı? İkinci bir şahıs bile olmayabilir. Bu benim yanlış yolda olduğumun delili olur mu? Etrafında topu topuna kaç kişi var kardeşim? Ya ben bir siyasi parti olsam gücüm oy oranıyla tespit edilir. Ama bu öyle değil ki, bu Allah'ın kelamını anlatırsın. Buradaki güç Allah'ın kelamını doğru anlatmakla biter. Orada o iş biter. Bütün gücümüzü orada sarf ederiz. Ondan sonra etkisi ne olacak? O bizim gücümüzün dışındaki bir olaydır. İsa Aleyhisselam'a o 12 tane havariden birisi de yerini haber vererek ancak 11 tanesi samimi kalmıştı. İsa Aleyhisselam başarısız bir kişi olarak mı değerlendiriliyor Kur'an-ı Kerim'de? Yunus Aleyhisselam da hiç kimse inanmamış. Sonra dönüşte insanlar inanmıştır. عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ اَحَدًا. Atladım değil mi? قُلْ اِنْ اَجْرِي اَقَرِيبٌ مَا تُوْعَدُونَ اَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي اَمَدًا. Ya Muhammed, onlara şunu söyle, de ki ben bilmiyorum. Size yapılan tehdit yakında mı başınıza gelecek, yoksa Allah ona belli bir süre tanıdı mı? Yani yarın mı başınıza bu felaket gelir, belli bir süre sonra mı gelir, ben bilmem. Yani ben geleceği bilmem diyor. Şimdi birisi kalkıp şu anda çok yaygın olan bir kitapta şunu söylüyor. Diyor ki, efendim işte evliya geçmişi ve geleceği çok iyi bilir. Yani böyle teker teker bilir. Kıyamete kadar olacak olanları da bilir, geçmişte olanları da gayet iyi bilir. Ama neden geçmişi detaylı olarak anlatıyorlar da gelecekte bir takım rumuzlarla konuşuyorlar, bir takım simgelerle konuşuyorlar. Niye böyle yapıyorlar acaba? Cevap: Allahü Teala ben gaybı kimseye bildirmedim dedi ya. Allah'a kötü duruma düşürmesinler diye böyle yapıyorlar. Çünkü aşağı vururlarsa, ya Rabbi sen kimseye bildirmedim dedin ama el altından bunlara bildirmişsin. Aynen böyle. Bugün peşinden kimler gidiyor, kimler? Allah akıl versin, akıl. sıra dine geldiği zaman akıllarını cebe koymayı marifet sayıyorlar. Ahirette görüşürüz bunlarla. Ya akıllı olurlar ya da gidecekleri yer bellidir. Bizim şu kadar şuyumuz var, bu kadar buyumuz var. Ahirette bunların hiçbirisinin 5 paralık değeri olmaz. Alimul gayb. Allah gaybı bilendir. Fela yuzhiru ala gaybihi ahada. Allah gaybını kimseye bildirmez. İşte orada bu ayeti yazmış. Diyor ki Allah böyle dedi ya. Yani Allah'ı kötü duruma düşürmesinler diye gelecekle ilgili açık konuşmuyorlar. Bir takım işaretler. Haşa. Haşa. Bunlar ne yani? Bunlar kendilerini Cenab-ı Hak'tan güçlü sayan kişiler değil mi? Açıkça öyle işte. Ama git binlercesine sor, en iyi dindar bunlardır. Yani en iyi Müslüman o manada yani. Senin benim söylemem değil, Allah'ın demesi esastır. Alimul gayb. Allah gaybı bilendir. Bu konuda çok daha açık bir öğrenmek isteyenler bizim internet sitelerinde bunu da detaylı olarak sayfasıyla, numarasıyla, her şeyle bulabilirler. Ben şimdi burada bu şekilde konuşuyorum. Gaybı bilendir Allah-u Teala. Gaybını kimseye açmaz. Ya Allah bildirirse bilmez mi diyor. E kardeş Allah bildirmem diyor. Yani zorla mı Allah'a, haşa, baskı yaparak mı bildirteceksiniz? Bildirmem diyor işte. Bir tek istisnası var. İlla men irtada min rasul. Razı olduğu rasul hariç, elçi. Mesela Muhammed Aleyhisselam. Öyle düşünün. Peki Resul'e gaybını nasıl bildiriyor? Kur'an-ı Kerim peygamberimiz zamanında gayb değil miydi yani inmeden önce? Ha, nasıl bildiriyormuş? Bu da bir acayip. Feinnehu Allahü Teala yesluku, şöyle bir kabul edin. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy geldiği gelen yer gibi düşünün bunu. Yesluku min beyni yedeyhi, ön tarafına, ve min halfihi, ve arka tarafına, rasada gözcüler diker Allah. Peygamber'e vahiy gelirken önüne arkasına gözcüler diker. Niye? Çünkü şeytana Allah vesvese yetkisi verdiği için peygamberleri bundan istisna etmiş değildir. Oraya gözcüler dikerek şeytanların yaklaşmasını engeller oraya. Vahiy sırasında şeytanın gelip peygamberi meşgul etmesini engeller. Yani melekler orada tedbir alır. Bir rivayette En'am suresi inerken 50 bin tane melek inerek şeytanları yaklaştırmamışlar. Çünkü orada şirkle ilgili ayetler yoğunlukta. Niçin Cenab-ı Hak bunu yapar? Liyaleme, o peygamber bilsin ki, o peygamber bilsin ki, en gad eblegu risalati rabbihim, bu gelenler Allah'ın sözlerini getirdiler. Bu gelen sözler Allah'ın sözüdür, başkası değil. Ve ahata bima ledeyhim, ve onların yanında o meleklerle beraber getirilen vahiyi iyice kavrasın peygamber. Çünkü sağdan soldan bir takım şeyler girmediği için tamamen rahat bir ortamda onu iyice kavrasın. Ve ahsa kulle şeyin adede, ve her şeyi tek tek sayabilecek noktaya gelsin. Onu çok iyi bir şekilde gelen vahiyi çok iyi bir şekilde kavrasın, zihnine iyice yerleştirsin. İşte o vahiy peygambere de böyle gelir. benim içime doğdu bilmem ne. İçine doğan şey doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Vesvese de olabilir, bir meleğin yaptığı ilham da olabilir. Bunu ayıramaz. Ama Allahü Teala vahiy gönderirken böyle yapıyor. Efendim diyor, bu kitap bize yazdırıldı. Öyle mi? Ondan sonra ilham falan diyorlar. Bak Allah böyle yapıyor. Çevrenizde melekler şey aldılar demek ki, tedbir aldılar. Etrafı iyice sağlam aldılar. Ondan sonra size yazdırıldı, öyle mi? Cenab-ı Hak böyleler içinde yine aynı şekilde bunlardan daha sapık kimdir diye buyuruyor. Neydi o ayet? فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ En'am 93 mu? Bakara suresinde olacak. Bakara. Bakara 79. Gerçi En'am'da da var yani. Çünkü bir tek yerde olmaz bu tür ayetler. 13. sayfada. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ Yazıklar olsun şu kişilere. Kendi elleriyle bir yazı yazarlar. ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Sonra derler ki, bu Allah'ın katındandır. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Bununla burada bir temassızlık var, bunu bir yaptırın. Bununla basit bir karşılık almak için, yani herhalde ya kendisine itibar edilecek, kendini bir şey zannettirecek ya da bir dünyalık alacak falan, yani bir karşılık alacak tabii. Boşuna mı bu yalanı söylüyor? Feveylun mimma ketebet eydihim, bunların elleriyle yazdıklarına yazıklar olsun. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِهُمْ Ve bununla kazandıklarına yazıklar olsun. Evet. Son derece dikkatli olmamız lazım. Uyanık olmamız lazım. Akıllı olmamız lazım. Aklımızı çok iyi kullanmamız lazım. Menfaatlerimiz belirleyici olursa bu tip organizasyonlardan çıkamayız. Çünkü bir sürü menfaat ilişkileri içerisine sokarlar insanları. Ama Allah'ın rızası belirginse o zaman hiç problem değil, çok rahat bir şekilde sıyrılır çıkarsınız. Evet, şimdi mealine bakmadım. Ayetlerin meallerinde maalesef çok ciddi hatalar vardır. Bunları ben zaman zaman söylüyorum sizlere. Asırlar içerisinde meydana gelen erozyonlar işi öyle bir hale getiriyor ki anlaşılmaz oluyor. Hatta birçok ayetler birbirine zıtmış gibi oluyor. Bu ayetin mealinde ne var? 13. sayfa mıydı? Bir okuyalım da. Cin suresinde, Cin suresindekini diyorsanız neyse işte ortada, yani yanlışlık ortada. Bu konular öyle enteresandır ki ne meali yazan anlar ne okuyan anlar işte. Çünkü minareyi çalmaya karar verdiyseniz kılıfını hazırlamanız gerekir. Cevap olarak herhalde bu yeter. Neyse, şimdi bir ara verelim. 15 dakika sonra toplaşırız.